Longjumeau esirleri. Longjumeau postası dün Bay ve Bayan Formi'nin acıklı sonunu duyuruyordu. Haber. Haberlerinin bolluğu ve niteliği dolayısıyla haklı olarak tavsiye edilen bu gazete, mutlu oldukları sanılan bu çifti intihara kadar götürmüş olan esrarengiz nedenler üzerinde tahminlerde bulunuyordu. Genç yaşta evlenen ve 20 yıldan beri her gün balayı yaşayan bu çift, şehri tek bir gün bile terk etmemişti. Evlilik yaşamını zehirleyebilecek her türlü maddi kaygıdan, ana babalarının öngörüsü sayesinde kurtulmuşlardı. Hatta kuşkusuz meşru olmakla birlikte, sevda konusunda genellikle kararsız davranan insanların değişiklik gereksinmelerine hiç de uygun olmayan evlilik birliğini tahammül edilir kılmaya yarayan olanaklara bolca sahip olduklarından, toplum karşısında ebedi sevda mucizesini gerçekleştiriyor gibi görünüyorlardı. Bay Thiers'in düşüşünün ertesi günü, mutluluklarını yaşayacakları muhteşem malikaneye yerleşmelerine yardım etmek için kendilerine katılmış olan anne babalarıyla birlikte banliyö treniyle gelmişlerdi. Temiz kalpli Longjumeaulular, veterinerin hiç tereddüt etmeden Paul ve Virgin'e benzettiği bu güzel çiftin geçişini duygulanarak seyrettiler. Gerçekten de o gün son derece şıktılar ve asilzadelerin soluk yüzlü çocuklarına benzemekteydiler. Bölgenin en önemli noteri Üstad Piku, onlara şehrin girişinde ölüleri bile kıskandıracak bir yeşillik yuvası satın almıştı. Çünkü kabul etmek yerinde olur ki, bahçe terk edilmiş bir mezarlığı anımsatıyordu. Bu manzaranın hoşlarına gittiği ortadaydı. Çünkü daha sonra hiçbir değişiklik yapmadılar ve bitkilerin özgürce büyümesine izin verdiler. Üstad Piku'nun son derece özgün bir deyişinden yararlanırsam bulutlarda yaşadılar. Hemen hemen hiç kimseyi görmeyerek, kötü niyetten ya da küçümsemeden değil, yalnızca akıllarına gelmediğinden. Çünkü birkaç saat ya da birkaç dakika için birbirlerinden ayrılmaları, esrikliklere ara vermeleri gerekebilirdi. Ve inan olsun, yaşamın kısalığını düşünen bu olağanüstü çiftin buna cesareti olmuyordu. Orta çağın en önemli kişiliklerinden biri olan Üstad Jean Toller, bir münzevinin hikayesini anlatır. Bir gün haddini bilmez bir ziyaretçi gelmiş ve hücresinde bulunan bir şey istemiş. Münzevi adam nesneyi alabilmek için eve girmek zorunda kalmış. Ama içeri girerken ne istendiğini unutmuş. Çünkü harici nesnelerin görüntüsü aklında kalmıyormuş. Bunun üzerine dışarı çıkmış ve ne istediğini söylemesini ziyaretçiden rica etmiş. Ziyaretçi isteğini tekrarlamış. Münzevi adam içeri girmiş ve söz konusu nesneyi bulamadan ne olduğunu yine unutmuş. Defalarca denedikten sonra nezaketsiz ziyaretçiye şöyle demek zorunda kalmış. İçeri girin ve size gereken şeyi kendiniz arayın. Çünkü sizin imgenizi, isteğinizi yerine getirecek kadar uzun süre içimde tutamıyorum. Bay ve Bayan Formi bana sık sık bu münzeviyi hatırlatmışlardır. Bir an için anımsayabilmiş olsalardı, kendilerinden istenen her şeyi seve seve verirlerdi. Dalgınlıkları ünlüydü. Korbeyle kadar bundan söz ediliyordu. Yine de bu durumdan üzüntü duyuyor gibi görünmüyorlardı. Herkesin imrendiği yaşamlarına son vermiş olan ölümcül karar anlaşılır gibi değildi. Evlenmeden önce tanıdığım bahtsız Bay Formi'nin eski bir mektubu, yürek paralayıcı hikayesinin tümünü tüme varım yoluyla yeniden kurmama imkan tanımıştır. İşte bu mektup. Dostumun ne deli ne de aptal olmadığı belki anlaşılır. 10. ya da 20. kez sevgili dostum, hakaret edercesine sana verdiğimiz sözü tutamıyoruz. Ne kadar sabırlı olursan ol, sanıyorum ki bizi davet etmekten yorulmuşsundur. Hakikaten bu kez de tıpkı öncekiler gibi karımla benim hiçbir özürümüz yok. Sana, bize güvenmeni yazmıştık ve kesinlikle başka bir işimiz yoktu. Buna rağmen treni kaçırdık her zaman olduğu gibi. 15 yıl oluyor ki ne yaparsak yapalım bütün trenleri ve bütün taşıma araçlarını kaçırıyoruz. Son derece aptalca, iğrenç denecek kadar gülünç bir şey bu. Ama bu derdin çaresi olmadığına inanmaya başlıyorum. Tuhaf bir yazgının kurbanıyız. Elden gelen bir şey yok. Örneğin saat 8 trenini kaçırmamak için sabahın 3'ünde kalktığımız, hatta geceyi uykusuz geçirdiğimiz oldu. Ve sevgili dostum, ya son anda baca tutuşuyor, yarı yolda ayağım burkuluyor, Juliet'in giysisi çalı çırpıya takılıyor ya da bekleme salonundaki koltukta uyuyakalıyoruz. Öyle ki ne trenin gelişi ne de görevli memurun bağırtı çağırtısı bizi vaktinde uyandırıyor vesaire vesaire. Son kez cüzdanımı unutmuştum. Sonuç itibariyle tekrar ediyorum. 15 yıldır bu böyle sürüyor ve bizim ölümümüzün sebebinin bu olacağını hissediyorum. Sen de biliyorsun. Her şeyi elimden bu yüzden kaçırdım. Herkesle aram bozuldu. Kendime bir bencillik abidesi süsü verdim. Ve benim zavallı Juliet'im de doğal olarak aynı ayıba katıldı. Bu lanetli yere geldiğimizden beri 74 cenaze törenini, 12 evlilik törenini, 30 vaftizi, binlerce zorunlu ziyaret ve resmi başvuruyu kaçırdım. Kaynanamı bir kez bile göremeden ölmeye terk ettim. Oysa yaklaşık bir yıldır hastaydı. Bu, ölümünün arifesinde ek bir vasiyet vererek büyük bir öfkeyle bizden sakladığı mirasının 1/4'ünden yoksun kalmamıza mal oldu. Longimo'dan asla uzaklaşamayışımızın bu inanılmaz durumun neden olduğu aksilikleri ve gafları saymakla bitiremem. Tek kelimeyle söylersem biz esiriz. Artık umudumuz yok. Ve bu kürek mahkumluğu durumuna daha fazla katlanamayacağımız anın yaklaştığını görüyoruz. Üzgün dostumun bana güvenerek anlattığı çok mahrem şeyleri açıklayamayacağımdan geri kalan kısmı çıkarıyorum. Ama şerefim üzerine yemin ederim ki kaba bir insan değildi. Karısının hayranlığına layıktı ve bu iki insan da yaşamlarını aptalca ve yüzlerine gözlerine bulaştırarak son vermekten daha iyi bir şekilde ölmeyi hak ediyorlardı. Kendim için saklamama izin verilmesini istediğim bazı özel durumlar, bahtsız çiftin, onları oradan ayırmaya hiçbir şeyin gücünün yetmediği Longimon'un bu uğursuz köşesine, cehennemi bir varlık olduğu kuşku götürmez bir notereliyle sürüklemiş olan şeytanın karanlık bir dalaveresinin gerçekten kurbanı olduklarını düşündürüyor. Evlerinin etrafında onları kuşatmak için özenle seçilmiş ve hiçbir gücün baş edemeyeceği görünmez ordulardan bir çember olduğuna ve oradan kaçamayacaklarına gerçekten inanıyorum. Bence şeytansı bir etkinin işareti, formüllerin yolculuk tutkusuyla yanıp tutuşuyor olmalarıydı. Bu esirler, yaratılış itibariyle esas olarak göçebeydiler. Evlenmeden önce dünyayı dolaşmaya can atıyorlardı. Daha nişanlıyken, Enhun'da, Choisy-le-Roi'da, Moudon'da, Clamart'da, Montreto'da görülmüşlerdi. Hatta bir gün Saint-Germain'e dek uzanmışlardı. Onlara Okyanusya'daki bir ada gibi gelen Longimo'da gözü pek keşiflere, karada ve denizde yaşanacak bir maceraya duydukları arzu daha da artmıştı. Evleri yer kürelerle, düzlem haritalarla doluydu. İngiliz ve Alman atlasları vardı. Hatta Justus Perts adlı bir ukalanın yönetiminde Gotha'da yayımlanan bir ay haritaları bile vardı. Sevişmedikleri zaman ünlü denizcilerin kütüphanelerini tümüyle dolduran hikayelerini birlikte okuyorlardı. Abone olmadıkları tek bir seyahat dergisi, tek bir dünya turu ya da coğrafya cemiyeti bülteni yoktu. Demir yolları kılavuzları ve denizcilik ajanslarının tarifeleri evlerine aralıksız yağıyordu. İnanmayacaksınız ama bavulları her zaman hazırdı. En uzak, en tehlikeli ya da hiç keşfedilmemiş ülkelere doğru bitmeyecek bir yolculuğa çıkmaya her an hazırdılar. Borneo'ya, Ateş Ülkesi'ne, Yeni Zelanda'ya ya da Grönland'a doğru yola çıkmak üzere olduklarını duyuran 40 kadar telgraf aldım. Gerçekten de birçok kez yola çıkmalarına ramak kalmıştı. Ama sonuçta gidemiyorlardı. Hiçbir zaman yola çıkamadılar. Çünkü yola çıkamıyorlardı ve çıkmamaları gerekiyordu. Onları geriye çekmek için atomlarla moleküller işbirliği yapıyordu sanki. Yine de bir gün, 10 yıl kadar önce kesin olarak kurtulduklarına inandılar. Hiç ummadıkları halde onları Versa'ya götürecek birinci sınıf bir vagona kapağı atmayı başarmışlardı. Kurtuluş. Orada hiç kuşkusuz büyülü çember kırılacaktı. Tren yola koyuldu. Ama onlar kımıldamadılar. Doğal olarak garda kalacak bir vagona yerleşmişlerdi. Her şeye yeniden başlamak gerekecekti. Kaçıramayacakları tek yolculuk, ne yazık ki kısa süre önce çıktıkları yolculukta elbette. Ve kişilik yapılarını iyi bildiğim için bu son yolculuğa da çıkamamaktan korktuklarını ve son hazırlıklarını titreyerek yaptıklarını düşünmekten kendimi alamıyorum. Longimo esirlerini Mahmut Gökgöz seslendirdi.